Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Boldog új évet kívánok! Boldog új évet! Nem csak a teljes asztal társaságnak, hanem a hallgatóknak is. Most ugye január 5-e, az első csütörtök van 2006-ból. Balázs, jól érzed magad ezen az első csütörtökön? Kiválóan, bár a szilveszter egy kicsit megviselt, de azért most arra már sikerült kihívni. Kipihenned magad, Catika, neked is? Teljesen, és még idén nem is fáztam meg. Remek. Van egy nagyon jó hír, ami még az óévből származik, hogy digitális lett Magyarországon minden telefonközpont. Miskolcon zárták be az utolsó ilyen úgynevezett crossbar központot. Szerintem itt az asztaltárság idősebb tagjai, mint Balázs és Zoli még emlékeznek erre a kifejezésre. Ó, hogyne. Hát a crossbar is egy nagy újítás volt még az én gyerekkoromban. Fogalmam nincs, mi ez a crossbar egyébként. Csak pontosan én sem tudom. Kifejezést ismerem. Pontosan én sem tudom. Az analóg telefonközpontoknak a kifejezése. Igen, és néhány év múlva már a, mondjuk a most születendők, vagy akik néhány éve születtek, azok számára semmit nem fog ez a kifejezés jelenteni. Meg aztán gondoljunk mondjuk a telefonközpontos kisasszonyokra, akik hát ugye... Annak idején dugdosták a kis drótokat. Ti még beszéltetek telefonközpontossal, ugye? Igen. Hát igen. Itt a rádióban is ugye többször volt ilyen, hogy hát mondjuk az részben más helyzet azért egy vállalaton belül, még most is előfordulhat szerintem, bár ez is kezd kimenni a divatból, de például amikor vidéki vagy távolsági, tehát nemzetközi hívásokat kellett intézni, bizony emlékszem ilyesmi. Ezt a világot hagyjuk most magunk mögött 2005-tel, és lépünk 2006-ba. Fellőtték az első európai GPS műholdat. Vajon többre képes a Galileo navigációs rendszer, mint az amerikai GPS? Megszólaltatjuk a műholdas helymeghatározás szakértőjét. Aztán nekünk kimeríthetetlen téma, a Kürtnek kimeríthetetlen piac, az ipari kémkedés. Trükkök és ellenszerek a stúdióban a vezérigazgató. Már mi is küldhetünk mesztelen nőket a pályára. Cati elmondja, milyen játék kell hozzá. Szökej te is dundi csajként, mesztelenül a gyepen. A netnyelvész új szokása a videótelefonálás. Már ingyen hozzáférhetünk a korai sci-fi világ egyik csodájához, a videótelefonhoz. Végül esélylatolgatás, az új év témája lesz a Vista. Az év kérdése, kapunk-e idén új Windows-t? Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Mondom a weboldalunk címét, www.modemidők.hu. És működik, mint hogy minden héten csütörtökön működik a Csüti Csati csatorna a chat.gyalogló.hu címen, ott kell bekattintani a Csüti Csati szobába, de mi most nem mondom meg, hogy hányan vagyunk benne. Nem, mert ugye ezt nem tudhatjuk pontosan, hogy hányan is lehetnek, bár mi ott vagyunk a Csüti Csatin, de egy időgép segítségével. Igen. Ahogy te mondtad, a modem időgép segítségével vagyunk. Nem áruljuk el, hogy pontosan mikor is vagyunk ott, de aki szeretne velünk beszélgetni, az megtalálhat majd. Így van. Ha lehet, hogy nem is most is. De chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobát lehet keresni. Játék most nem lesz, ezzel majd a jövő héten jelentkezünk, viszont következzen az a téma, ami sok távközlési szakember szívét megdobogtatta. Tíz éve rácsodálkoztunk, hogy a műholdakkal milyen pontosan lehet meghatározni a Föld felszínén levő tárgyak helyét, például azt, hogy egy lopott autó éppen hol van. Persze már akkor tudtuk, hogy a GPS katonai alkalmazása már 10-20 cm-es pontosságú, és a forgalomban kapható szolgáltatás csak több méteres felbontást tesz lehetővé, de ez is sok hasznos szolgáltatást adott nekünk. Csak hogy a GPS amerikai rendszer, amelynek nemigen volt eddig versenytársa, ezért fontos, hogy Európa is rászánta magát a műholdas hely meghatározás beindítására. Felbocsátották a Galileo űreszközt, amely az első európai GPS rendszer lesz. Faix Vilmost a HMEIRT GPS divíziójának műszaki vezetőjét, Szalai Dániel kérdezte. Miért volt szükség az új műholdnak a fellövésére? Európa függetleníteni kívánta magát a már korábban évekkel ezelőtt kifejezetten katonai célra kifejlesztett amerikai rendszertől, amely GPS néven ismert ez a globális helyzet meghatározó rendszer. A Galilei program megalkotta saját navigációs rendszerének terveit, amelyben 30 szatellit műhold segítségével gyakorlatilag az egész Földet mindenki számára elérhetővé, az egész Földet lehetve polgári alkalmazás biztosít szemben a kifejezetten katonai alkalmazástól. A most felbocsájtott műhold pedig ebben a 30-as szériában az első sikeres műhold. A felhasználók szempontjából milyen előnyei vannak az új rendszernek? Pontosabb, jobban, miért? Igen, a technikai paraméterei tekintve kissé mások, precízebb, pontosságát tekintve két különböző kivitel létezik. Van a 4 méteres, illetve a sokkal pontosabb 2 cm-es pontosságot is biztosító helymeghatározás. Természetesen ez új típusú vevőket, illetve a meglévő rendszereknek némi módosítását is igényli. Ez azt jelenti, hogy akinek már volt egy műholdas helymeghatározó rendszere, annak most egy újat kell vásárolnia, vagy valamilyen bővítésre van szüksége? Nem teljesen új rendszert kell, hanem a meglévő rendszereket kell némiképpen módosítani, új típusú vevőket kell alkalmaznunk, és ezeket a már meglévő szolgáltatók bizonyára meg tudják valósítani, és rövidesen a piacon már ezeket a rendszereket kívánjuk alkalmazni. Itt az asztaltársaságban használtatok már GPS-t egyébként? Vagy nem mutattam be az asztaltársaságot. Nagy változások vannak tavaly óta, ugye? Na, de akkor ezt nem ulasszuk el. Az online Cati, vagyis Szokoli Kati. Vagy Kata? Kata, köszönöm szépen, igen. Ez is egy újdonság, nem? Nem, ez csak neked újdonság, de... Ja, jó. Bemutatkozhatok azt, hogy nevemen is. Ja, azt inkább most újévi tréfa volt. Jó estét kívánok. Szóval Szokoli Kata. Netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. És Csetmen Balázs, vagyis Pányi Balázs. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és a műsor vendégét hadd mutassam be, Kmeti Józsefet, a Kürt RT vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Akivel természetesen mi tegeződünk, hiszen azért korosztályban együvé tartozóak vagyunk, meg szerintem szemléletmódban is sok szempontból. És hogyha már itt tartunk, akkor folytassuk is veled, hiszen egy olyan érdekes témára hívtad fel a figyelmemet néhány héttel ezelőtt, ami... De úgy, hát úgy csak így mellesleg mesélted, hogy így ezzel is foglalkoztok, de nekem így rögtön kinyílt a csípám, hogy így fogalmazzak, mert hát szokatlan, hogy egy biztonságtechnikai cég ugye a Kürt, hogyha így röviden akarom összefoglalni, a legtöbb ember ugye az adatmentésről ismeri, persze ezt az arculatot már jó ideje formájátok, hogy ne csak az adatmentés legyen, hanem itt egy adat, biztonságával foglalkozó arcolat, vagyis, hogy nem csak az elveszett adatok visszanyerésére épüljön a cég, hanem az is, hogy egyáltalán az adatok biztonságával tudjatok foglalkozni, ami megelőzést is jelent, meg sok minden mást is. És ebbe a bizonyos körbe tartozik az, amivel újonnan foglalkoztok, mégpedig a kémkedés. De nem ti kémkedtek, hanem a kémek után kémkedtek. Nem, jelen pillanatban nem mi kémkedünk. Bárki tudja, hogy ez hogy néz ki. Aha. Persze kérdésként felmerülhet az, hogy hogyan jutunk el idáig, hiszen mi informatikai biztonsággal foglalkoztunk, informatikai eszközök védelmével foglalkoztunk még egy-két évvel ezelőtt. Nagyon egyszerű, egyrészt az informatikai rendszereket önmagukban védeni, az csak egy részfeladata annak a célnak, ami az információ védelmet jelenti. És hát ezt kitűztük az ászlónkra, hogy információvédelem, és ezzel kapcsolatban alakítottunk ki különböző adatvesztéseket, adatlopásokat, megelőző rendszereket. Aztán egyszer csak jött valaki, aki azt mondta, hogy bár mi nem dolgoztunk nála, de miután tudja, hogy tőle elvittek információkat, arra kér minket, hogy próbáljuk meg kideríteni, hogy milyen módon kivihette ezt el. Oda mentünk, utána néztünk. Ez már neki kiderült, hogy elvittek tőle az információt. Ő tudta, hogy tőle elvittek adatokat, mert ez felbukkant valahol máshol a világban, és az volt a feladatunk, hogy derítsük ki, hogy ennek mi lehetett a módja. És ez egy valamilyen fajta nyomozásnak is tekinthető tulajdonképpen. Megtaláltuk egyébként azt a személyt, akin keresztül ezek az adatok kijutottak az informatikai rendszerből. Tehát nem technikai oka volt. Akkor annak egy bizonyos már elküldött személy volt az oka, aki még hozzáfért a rendszerhez. De ez kideríthető volt, hogy ki és milyen módon tette ezt. De ez azért nagyon érdekes, mert nektek, akiknél ugye számtalan mérnök dolgozik, meg műszaki szakember, akik arra specializálták magukat, hogy a merevlemezek belső világát a lehető legpontosabban és legnaprakészebben ismerjék, hogyan működnek ezek a lemezek belül, milyen mikroprocesszorokkal vezérlik. Most így hirtelen egy másfajta tudást kell fölépíteni, hogy hogyan szivárog az információ az embereken keresztül. Ez, amit most mondtál, ez 15 éve volt így, amikor elkezdtük az adatokat menteni. És kb. 7-8 éve felépült egy teljesen önálló üzletágunk arra, hogyha tudjuk, hogy az adatok hogyan vesznek el, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy hogyan lehet megakadályozni ezeknek az adatoknak az elveszítését. Tehát ez egy teljesen önálló terület, teljesen önálló emberekkel dolgozunk itt. Visszatérve arra, amit elkezdtem mesélni, pedig az történt, hogy miután elkezdtünk nyomozni egy ilyen ügyben, ennek híre ment, és több ilyen megbízást kaptunk. És az utóbbi időben azt vettük észre, hogy ezek az információk nem mindig az informatikai rendszeren keresztül kerülnek ki a cégektől, hiszen az informatikai rendszereket ma már nagyon sokan védik, hanem megtalálnak más, egyszerűbb, olcsóbb utat, módot erre. Rengeteg ilyen esettel találkoztunk az utóbbi időben. Ezeknek legegyszerűbb módja egy lehallgató készülék mondjuk, ami ma ilyen James Bondi dolognak tűnik, de valójában gyakorlatilag 30-40 ezer forintért olyan eszköz vásárolható, hogy egy tárgyaláskor felragasztom az asztal aljára, és utána napokig a sugározni fogja a jelet. De ez ma is Magyarországon is egy létező elérhető? Ma Magyarországon találtunk ilyen eszközt egyébként asztal aljára tapasztva. Aha, de üzletben nem lehet ilyet kapni? Üzletben lehet ilyet kapni. Az igen. Hát azt most nem mondd el, hogy hol. Nem mondom el, hogy hol, de ez nem okoz semmiféle problémát, hogy ilyesmit beszerezzen az ember. És ha belegondolunk, egy informatikai, megfelelően védett informatikai rendszer feltörése azért nagyon komoly tudást igényel. Az, hogy én egy ilyesmit felhelyezek egy asztal aljára, hát nevetségesen egyszerű. Persze a védekezés is egyszerű, hiszen ezek sugároznak, és ezek nagyon egyszerűen bemérhető eszközök. Ezért aztán összeraktunk egy olyan csapatot, aki ezekben ma már otthonosan mozog, és ezek az emberek képesek arra, hogy mondjuk bevizsgálnak egy tárgyalót, hogy ilyesmi található-e benne. Persze vannak körmönfontabb eszközök, a passzív eszközök. Találtunk például fali számítógép csatlakozóba beépített mikrofont, ami a csavar térpáron keresztül a rendezői kivitte a jelet. Ezek nyilván nem sugároznak, tehát sokkal nehezebb megtalálni őket. Ez azért is fontos, mert ugye ezek az adatok, amik mondjuk egy üzleti tárgyaláson előkerül két fél között, hogy nem tudom, mennyire vesznek meg egy szolgáltatást, azt az informatikai rendszeren nagyon drága rendszerekkel védik ezeket az adatokat. Titkosítják, és már erre a védelemre is sok pénzt költenek. Na de hogyha már maga a beszélgetést rögzítik, hát ezek szerint sokkal könnyebben. És mennyire egyszerű rögzíteni? Hiszen nem kell hozzá tudás, egy takarítónő bőven elég, hogy ezeket az eszközöket elhelyezze. De hogy visszatérjünk kicsit az informatikai területre, létezik olyan eszköz, nem drága eszköz, amit bárki fel tud dugni a billentyűzet és a számítógép közé. És rögzít, ez az eszköz, ez 500 ezer karaktert rögzít, amit én lenyomok a billentyűzeten, és utána ezt valaki egy hét múlva lehúzza, elviszi haza, ugyanúgy bedugja a saját billentyűzete és a számítógépe közé, és egy Word dokumentumon megjelenik az összes leütött karakter, többek közt a leütött passwordok is, amik kis csillagocskákként jelennek meg a képernyőn, ami a képernyőn úgy jelenik meg, de hát a billentyűzet kábelen a valós leütött karaktereknek át kell menni, itt nincsen mese. És nálatok most már tényleg így van, hogy ilyen kvázi magánnyomozók is dolgoznak, és megkeresnek benneteket, hogy hát tudom, kiszivárgott az adat, körül kellene nézni a székhelyünkön, hogy mégis hol szivároghatott ki. És akkor végig kell kérdezni az embereket, meg kell nézni ezeket a billentyűzeteket, hogy nem csatlakoztattak. Igen, így is megközelíthetjük a dolgot. Tehát, hogyha információt szeretnénk védeni, akkor ez nem megkerülhető terület, hogy utána nézzünk annak, hogy milyen eszközök azok, amiken keresztül ezek az információk kijuthatnak, és nem egy esetben találtunk már ilyesmit. Nyilván ezeknek nagyon kicsi a hírértéke, vagy hírértéke lenne, de mint hír nem jelenik meg sehol, hiszen ez mindenki... Nem szabad, hogy megjelenjen. Hát magába folytja mindenki ezeket a dolgokat. Tehát, nem áll érdekében senkinek, hogy erről hírta. Hát hogyha vízintézetől kiderülne, akkor megcsapan az ügyfélszám. Hogyne. És aki meglopja az adatokat, annak meg pláne nem áll érdekében. ebben, hogy tudjanak. De vannak sokkal egyszerűbb, olyan egyszerű módszerrel találkoztunk, komoly nagy intézménynél az igazgatósági ülések adatai kikerültek a beszélgetések rendszeresen. És kiderült az, hogy az egyik bennülő ember egész egyszerűen a mobiltelefonjáról felhívott egy számot, amit berakott a belső zsebébe, és hát mindannyian tudjuk, milyen érzékeny a mikrofonja. És közvetítette az ülést. És mindent lehetett kihallani, ennyire egyszerű. Ez egyszerűen megfogható volt, és nagyon egyszerű védekezni ezek ellen. Tehát vannak olyan eszközök, amiket, hogyha bekapcsolunk, akkor semmi nem jut ki a tárgyalóból. Na most ezen a térfélen, ezen a piacon biztosan vannak már Magyarországon magánnyomozók, gondolom. De ilyenfajta technológiai háttérrel biztosan nem rendelkeznek, mint amilyen nektek lehet. Meg ez a szemléletmód, ami az informatikából jön, ugye? Mert ez egy speciális nyomozói munka végül is. Az, hogy, tehát szedjük két részre ezt a dolgot, van egy megelőzés része, és van egy nyomozási része. Általában mi a megelőzéssel szeretünk foglalkozni, tehát azzal, hogy ne fordulhasson ilyen eset elő, hogy ne jusson ki el abból a tárgyalóból, képes olyan kialakítani olyan tárgyalókat, nem is drága egyébként, néhány millió forint, ahonnan nem lehet semmiféle jelet kijuttatni semmilyen módon. Ennek megvan a maga technológiája, ez mondjuk egy külön műsort is megérne talán, hogy ezek hogyan működnek. Kizárólag akkor lehet beépíteni, hogyha ti beépítitek oda ezt a mikrofon. Köszönöm szépen. A bizalmat. Ezzel gyakorlatilag rögtön áttérhetnénk egy másik területre, hogy hogyan működnek bizonyos intézmények lehallgatásai, de ez most szintén nem ide tartozik. Tehát az egyik fele az, hogy megelőzzük ezeket, a másik pedig, hogy kiderül, hogy kijutott egy információ, és akkor ennek utána kéne járni. Most anélkül, hogy azt mondom, hogy mi jártunk utána, de nagyon sok ilyenről lehet hallani egyébként, ha csak az érettségi botrányra gondolunk, vagy ugye interneten nagyon sokat lehetett olvasni, ugye a külvárosi vonattender, ugye tele volt minden vele, hogy milyen igazgatósági ülések dokumentumait lehetett olvasni mindenfelé, vagy ha csak ugye a kulcsárügyre gondolunk. Igen, éppen ezt akartam mondani, a legfelsőbb bíróságon belül is van. Így van, így van. Elvaratlan szálak. Ez így én van. Hadd tegyem hozzá a felsőoktatást is. Ugye a hallgatóknak rengeteg anyagot, dolgozatot, publikációt kell létrehozniuk, és ezeknek a forrását nyomon követni nem kis biztonságtechnikai feladat egyébként. Most persze itt somoljunk, de ez komoly. Tehát a legjobb szűrő egy ilyen rendszerben a tájékozott tanár, aki mindent ismer a szakterületén. Hát, nyilván ez az egyik legjobb megoldás, de ugyanakkor külföldről is lehet szerezni ilyen anyagokat. Tehát csak jelzem a probléma relevanciáját, tehát tényleg. Igen. Itt mondjuk az okozott kár értéke jelentősen alacsonyabb, tehát ugye itt ugyanúgy érvényesül. Hát, erkölcsi problémák. Itt erkölcsi, így van. Mindig érvényesül az, ugye, hogy mekkora az a kárérték, ami keletkezhet, és mennyire érdemes ennek utána menni. Picit tehát, még beszél arról, hogy itt az informatikai szemlélet az mennyiben segít benneteket mondjuk versenyelőnyhöz, más hasonló nyomozókkal szemben? Mi úgy érzem, elég speciális területen mozgunk, tehát azt gondolom, hogy az, hogy mi az informatikát és az egyéb területeket ötvözzük, ez unikális még ma is. A gondolkodásmód is más, nem? A gondolkodásmód is más. Akik ma ezzel foglalkoznak, és itt most a nyomozati tevékenységről van szó, hát nem tudom. Ilyen problémák elsősorban ugye államigazgatásban jelentkeztek, és ők ezt más módon képesek megoldani. Nekik erre megvan a maguk kialakult rendszere. Én erről nem tudok szinte semmit, hogy ez hogyan működik. Szóval megrendelőitek nem onnan vannak. Nem onnan vannak. Viszont a polgári területen nem nagyon van olyan cég, aki ezt ebben a rendszerben kezelni és használná. És meglepően sok megbízásunk van ezen a területen. És egyre nagyobb siker százalékkal tudunk járni. Egyébként pedig nagyon furcsa, tehát hihetetlen profin képesek ezt néhányan csinálni. Tehát mikor követünk vissza ilyen eseményeket, akkor jártunk Kuala Lumpuri szervertől kezdve mindenfelé. Külföldön lehet majd megrendelésetek? Külföldi cégtől? Már volt. Nem is egy. Köszönöm szépen. Váltunk egyet, egy jó nagyot, mégpedig a foci meccsek világába kalandozunk el, ahonnan idézte Cati nekem délután, hogy biztos tudod, emlékszel, amikor így mesztelenők berohangálnak a foci meccseken. Kicsit el kellett gondolkodnom, de tényleg. De nem csak nők szoktak ruhátlanul rohangálni, hanem... Jó, de nem baj, de azért... Maga mutogató pasik is. El, vagy nem tudom. Én is de mondjuk magunkat húzom le, de mindegy. ugye idén lesz a foci világbajnokság Németországban. Így van. És nézni fogod végig, gondolom. Mindaddig, ameddig a franciák bent lesznek, de csak akkor, hogyha Barthez lesz a kapus. Ugye ezt nem kell mondanom. Hajrá. És egy telefontársaság ennek örömére az angol honlapjukon feltett, vagy az angol honlapjukra feltett egy flash játékot, aminek az a lényege, hogy én vagyok a Dundi lány, levetkőzöm, és én neki eredek a gyepen. És akkor ki kell kerülni először a focistákat, meg át kell ugranom őket, amelyik éppen fekszik, de amikor közelétek, akkor olyan nagy darab vagyok, hogy így összehúzzák magukat, és így teljesen megrémülnek, hogy rájuk taposom. Lehet így lögdösni, hogy kiteszem az első két kezemet, hogy még nem sikerült ellöknem senkit. Tehát, hogy te irányítod ez olyan, mint egy ilyen lövöldözős játék, csak nem kell lőni, hanem így rohanni előre. Igen, tehát az A gombommal, és azt hiszem, hogy a Z gombommal csinálom ezt, hogy ja igen, az A-val ugrok, a Z-vel így tolok, és akkor a nyilakkal irányítom, és akkor ilyenkor jönnek azok a tipikus ilyen angol rendőrök, ilyen hosszú, fekete sapkába, és egy ilyen fekete leppel van a kezükben, és akkor őket is ki kell kerülni, így cselezni, és akkor úgy futok, lobog a hosszú szőke hajam. Na, az is látszik. Hát na, tök jó meg van csinálva. Hajszint lehet választani? Nem tudom, én még nem próbáltam, én el voltam ott a szőkével. És a bíróval nem kell közben megküzdeni? Nem, bíró. De azok is szokták így Nem, csak fékezni. Játékosok vannak és rendőrök. És valami szurkolás, buzdítás a nézőtére? Az van, tehát nagy fügy szó van végig, és amikor elkapnak, akkor levezetnek, és az a poén, hogy amikor elindulok, meg amikor visznek el, vissza el két rendőr, akkor ezt felvették videóval. Tehát, hogy tényleg ott van egy nő, és ebből persze nem látszik semmi, de ilyen nagyon jó. Hát akkor már leveszi a pólóját, neki ered rajz, és akkor elkapják, és akkor így viszik le ketten a lepelbe, és akkor teljesen élet. És mire fut ki ez az egész? Ez just for fun? Csak így szórakozásból? Hát level 1, level 2. Mondjuk magyarul, tehát, hogy van kezdőszint. Igen, bizony. Nem kell. Jaj, nem több pályán kell végig. Persze. És a harmadikon már tele van az egész pálya. Nem tudom, mert dolgozó nő vagyok, de hát nem sikerült túljutnom. Te nem a pályákon rohangálsz. Én nem ott rohangálsz. Hanem a munkahelyen. De pontszámokat ad ez a játék? Nem. A pályákat kell teljesíteni. Értem. És akkor utána lehet, hogy nyersz egy csokit. Vagy egy futást a pályán. Hát Bódi Zoltán netnyelvész úr új keletű szokásáról fogunk most beszámolni, aki hát nemrégiben megszólított engem a Messengeren, ugye, az internetes beszélgetés közben, hogy ugyan telepítsek már egy videokamerát. Na mondd el, hogy miért? Mit nevetsz, Sati? Azt, hogy 3 hete ezt kap a munkahelyemen. Nagyon finom volt a kokuszgolyó. Ez most hogy jön ide? Hát, kokuszgolyó. Nem láttad a reklámot? Nem, de ez most reklámot ne idézel. Videófonos reklám. Nem ja, videófon. Na, szóval Zoli, miért kell nekem videokamerát telepíteni? Hát a videótelefonáláshoz, vagy videófonáláshoz. Én nagyon örülök, hogy most elő is került ez a kifejezés, hogy videófon. A videótelefon egyébként számomra a tavalyi év felfedezése. Én egy óriási örömet éreztem amiatt, hogy tényleg a gyerekkoraim sci-fi újdonsága, és én teljesen elérhetetlen csodáit én ingyen tudom használni. Az Orion űrhajóban például már pontosan használták, ugye? Úgy van. Neked úgy is van. Ez jutott eszedbe? Igen. Pontosan. Ott a vasaló mellett volt egy képernyő, és beszélgetettek. A vasaló mellett. McLean parancsnok, és nem tudom, igen, hogy hívták a tisztjét. De ezt mi otthon ingyen használhatjuk, ha van internetünk. Tehát nem ingyen, az internet áráért. Tehát ez egy szép dolog. Na, egyébként szerintem Kertni Józsefék használják a munkában is a videótelefonon. Mi használjuk, így van. Németországi lányvállalata. Vannak lányvállalatok, és azon keresztül csak egy gond van vele, hogy nem csöng a túloldalon. Tehát ez alatt azt jelenti, mindig meg kell beszélni azt, hogy valaki akkor ott legyen, amikor én őt keresem. De ez akkor hát is a sima telefonon. Oda ez a sima telefonon, és gyorsan letesszük, igen. Nem, hát itt fix időpontok vannak, amikor... Egy üzleti beszélgetés vagy értekezletnél van szerepe annak, hogy látod az arcát a németországi kollégádnak? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Van. Tehát nagyon nehéz megfogni ennek a valós értékét nyilván, hiszen a kommunikáció az hang alapon zajlik, de hát biztos, hogy az összes többinek is megvan a megfelelő értéke. Tehát ezek a képek nem olyan minőségűek jelen pillanatban, hogy én azt mondjam, hogy itt az ő mozdulatai, gesztikulációja, arcmimikája az sokat befolyásolna ezen. Hát mindesetre hasznos eszköz lehet. De Zolinál nem az értekezletek eszköze. Nem, szóval a kifejezés az érdekes ám. Többszörös összetétellel van dolgunk, ugye videótelefon. A videó latin eredetű előtag, ugye a telefon, lát. Telefon is, nem? Majd mindjárt rátérjünk, de az nem. A látással kapcsolatos kifejezéseket jelenti, illetve hát a televíziós technikával kapcsolatos kifejezéseket jelenti, minden, aminek videó az előtagja. A telefon az érdekes módon nem latin, az görög eredetű. A tele az ugye a távolsággal kapcsolatos jelentéseket hordozza, a fon pedig minden olyasmit, aminek köze van a hanghoz, az akusztikumhoz, a kiejtett, képzett hanghoz. Ugye a telefon az távbeszélőként is magyarítva használatos, volt. Hát nagyon ritkán ugyan. Hát a telefon az általános kifejezés. Távbeszélő központ, ezt azért igen. Halljuk. Igen, igen, kicsit régies és hivatalos. De úgy például nem, hogy mobil távbeszélő. Nem is függ, nem is fér össze az egésznek a stílusával. A kommunikációnak is van stílusa természetesen. A videófon viszont nagyon érdekes, mert ebből a többszörös összetételből a hosszúsága miatt melyik részt hagyjuk ki? Hát nyilván azt, amelyiknek a legkevésbé van itt relevanciája, vagyis a távolság. Hát világos, hogy a távközlés az távolságok áthidalására használatos. Szóval nagyon ökonomikusan, gazdaságosan videófon lett belőle, és ezt is használjuk. Videófonál vagy videótelefonál természetesen van igei változata is, tehát teljesen jól beilleszkedik a magyar nyelvbe. Infószótár jövő héten is. Spányik Csetlen Balást most elorozzuk a csetelőktől. Miről megy a beszélgetés nálatok? Ja, most nem beszélgetünk? De arról beszélgetünk, mondjam, mindjárt mondom. Keresgélted el hozzá. Ja, tudom, van egy bot, most már jó ideje benne. Benne a szobámban. Csüti mindig. Bot. Nem csüti bot, régen csüti botnak hívták valóban, és úgy hívják, hogy golyós csapágy. Igen. Golyós csapágy egyetlen dolgot tud köszönni. Aha. Na most ez sokaknak nem tetszik, de sokan nem tudják, és sokan kérdezgetik mindenféről, és mivel nem válaszol, ez indulatokat gerjeszt, és erről volt szó. Hát üdvözöljük azért golyós csapágyat. Na, viszont a te kedvenc témád egy ideje, az új Windows. Azt gondolom, igen, hogy, követed. Hogy ez az év kérdése, talán most 2006-ban, hogy kijön idén a Windows Vista, vagy nem jön ki, illetve hogy hol tart most jelenleg a dolog. Gyorsan összefoglalom. Ugye, szerinted kijön? Szerintem nem. Egyébként poén, a múlt héten jelent meg éppen a Microsoftnak a weboldalán egy olyan lehetőség, ahol te, mivel még nem jelentették be, hogy mikor van a megjelenési időpont, te megtippeleted, hogy mikor fog megjelenni. És az első helyezett, az kap egy Xbox 360-at, még valami Xboxos dolgokat, de elviszik a bemutatóra, tehát megnyeri a repülőjét, a szállodát, meg mindent, és elviszik a bemutatóra, és ott van egy ilyen naptáron kell megtippelni, hogy szerinted melyik nap fog megjelenni. Én azt mondom, hogy 2007. február, mert rossz májú vagyok. Az egy örök naptár? Mert én még rossz májú. Hát igen, szóval ugye úgy kezdődött a dolog, hogy tavaly nyáron megjelent az első béta változata, aztán szeptemberben volt a Microsoftnak ez a fejlesztői konferencia, ahol bejelentették, hogy ők most minden hónapban gondosan ki fognak adni egy olyan úgynevezett ilyen köztes tesztváltozatot, technológiai előzetesnek hívják, aha, azt hiszem, amit természetesen csak a tesztelők láthatnak, az első tesztváltozat sem volt nyilvános. Amit te már használsz, persze. Én az első tesztváltozatot láttam, tehát ez mondjuk tavaly július. Aztán ez egészen így ment decemberig, december elején bejelentették, hogy mostantól ezzel nem adunk ki havonta ilyet, mert ez minket zavar, meg nem tudom, hogy van. De aztán mégiscsak megjelent a november is, valamikor november végén, és megjelent a december is, ami viszont zseniális volt. Erről egyébként érdemes elolvasni a winsupersite.com-on, winsupersite-on a négy részes, hát angol nyelvű, de aki angolul tud, az tényleg nézze meg leírást, mert rengeteg újdonság van már a decemberében, és nagyon szépen alakul. Aha. És ennek ellenére gondolod, hogy még több mint egy év kell a megjelenésig? Igen, és ezt én arra alapozom, hogy tehát még nincsenek abban az állapotban, hogy teljesen kész lenne az operációs rendszer, tehát abba az állapotba kerülne, hogy minden funkció benne van. Ezt még nem érték el. Tehát még szépen lassan pakolják bele a funkciókat. Valószínűleg a február elején megjelenő következő ilyen technológiai előzetes tartalmazza majd az összes funkciót. Ez az első ilyen úgynevezett feature complete verzió. És majd márciusban, áprilisban várhatjuk azt a nyilvános bétát, amit nekünk decemberre ígértek igazából. És ez a nagy szívfájdalom, hogy ez azért 4 hónapot késik. Engem majd még érdekelnének az újdonságok, de jövő héten, jó, hogyha okay. van kedved hozzá. Persze. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig... MP3 Pro formátumban. Hol? A PC World DVD mellékletén. És CD mellékletén is, hogyha olyan kiadást vesznek. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztal társaságát hallották. Viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.